Co kupujemy? Na początek błazerię 1000 zł. Proszę Państwa, kto da więcej? Koszulkę Roberta Lewandowskiego. Winylowy album Night in Galicia i dwie filiżanki Ćmielowskie od Włodka Pawlika. No w obecnej chwili 4000 może. Zaczęło się z mapą, panie Kubo. No prawda? Zaczęło się. Wie pan, o co się martwię tylko? No. Żeby pan Romek nie zadzwonił w sprawie tej mapy. 6000 było zaproponowane, tak? 6633. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci... 12 tysięcy mamy za tę błazerię. 16333. O, na przykład. Pan Bogdan? 17 tysięcy. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci mapa i książka dla pana. Komu nie udało się dziś nic wylicytować, szansę ma jeszcze za tydzień. Ogromną kwotę, prawie 70 tysięcy, zebraliśmy także z SMS-ów o treści pomoc wysłanych przez państwa podczas akcji. Bardzo dziękujemy. Wszystkie pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom chorym na nowotwory. To są podopieczni Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Kolejne informacje. Były zastępca prokuratora generalnego Kazimierz Olejnik uniewinniony. Wcześniej taką decyzję podjął dwukrotnie sąd dyscyplinarny, ale prokurator generalny Andrzej Seremecki kierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Dziś sąd kasację Seremeta uznał za oczywiście bezzasadną, a chodzi o to, że Olejnik krytykował śledztwo prokuratury wojskowej w sprawie katastrofy smoleńskiej. Fakt, że doszło do zamiany ciał Ryszarda Kaczorowskiego i Anny Walentynowicz z ciałami innych ofiar wypadku określił mianem kompromitacji organów państwa polskiego. Relacja Moniki Gosławskiej. Kazimierzowi Olejnikowi zarzucono m.in. naruszenie prokuratorskich zasad etycznych. Dziś po ogłoszeniu wyroku uniewinniony prokurator mówił: nie ma co się czarować, no jestem szczęśliwy. Były wiceszef prokuratury generalnej mówił, że chociaż był pewien swoich racji, to dwuletnie postępowanie dyscyplinarne wiele go kosztowało. Jestem prokuratorem, legalistą. Przez 2 lata jeździłem do prokuratury generalnej w roli obwinionego. Stawiano mi zarzut, że łamię prawo. Ta sytuacja nie była dla mnie komfortowa. Kazimierz Olejnik w wywiadzie prasowym wytykał śledczym zaniedbania. Było to tuż po tym, jak okazało się, że niektóre ciała ofiar katastrofy smoleńskiej zostały zamienione. Mówił, że przy oględzinach i sekcji powinni być polscy prokuratorzy. Nie chciał zgodzić się z tym, że to rodziny odpowiadają za pomyłki. Do kanonów pracy prokuratorskiej należy rzetelność, staranność, poczynienie takich ustaleń, które wątpliwości by nie budziły. Monika Gosławska, Polskie Radio. Strajk generalny sparaliżował dziś Włochy. Przeciwko rządowi Matteo Renziego Włosi protestowali na ponad 50 wiecach w całym kraju. W Rzymie, Turynie i Mediolanie doszło nawet do starć z policją. O szczegółach opowie nam Marek Lenert. Według organizatorów strajku Central Związkowych CGL i WIL wzięło w nim udział 70% zatrudnionych. Odwołano połowę połączeń lotniczych i kolejowych i 75% kursów autobusów miejskich. W Rzymie stanęły wszystkie linie metra. Na ostre słowa przywódców związkowych pod adresem rządu odpowiedzialnego ich zdaniem za stały wzrost bezrobocia, minister pracy odpowiedział: słuchamy, co mówi się na ulicach i placach, ale nie zmienimy obranego kursu. Nie wszędzie ograniczono się do mówienia. W Mediolanie uczniowie i studenci zaatakowali policję w centrum miasta. 11 funkcjonariuszy odniosło rany. Strajk generalny, pierwszy od 12 lat, zakończył się o godzinie 17. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Przed świętami Bożego Narodzenia przybywa kłusowników, polują na ryby. Sieje, sielawę, trocia, łososia i suma, czyli gatunki, które teraz są pod ochroną. Straż Rybacka patroluje wszystkie jeziora i rzeki, ale nie tylko, informuje Bartłomiej Włosiński, komendant posterunku w Szczecinie. Prowadzimy działania wspólnie z policją i kontrolujemy miejsca sprzedaży też ryb. Czy te ryby gdzieś pozyskane na akwenach wodnych niezgodnie z ustawą nie są wprowadzane tutaj do obrotu w jakichś targowiskach miejskich, gdzieś tam przy stankach, bo też tak się zdarzało, jakichś autobusowych, na jakichś pętlach, zajezdniach. Kłusownikom oprócz grzywny grozi również do 2 lat więzienia. Żeby legalnie wędkować, rybak musi mieć ważną kartę wędkarską oraz pozwolenie od właściciela jeziora lub jego dzierżawcy. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. A na początek sporty zimowe. Artur Waś zajął 2. miejsce w biegu na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata w Herenveen w Holandii. Widać, że wysoka forma utrzymuje się. Poprzednio były zwycięstwa. Dziś wygrał Rosjanin Paweł Kuliżnikow. Katarzyna Woźniak była 14. w wyścigu na dystansie 3000 metrów. Wygrała tam Czeszka Sablikowa. 5 Polaków zakwalifikowało się do jutrzejszego konkursu skoków Pucharu Świata w Niżnym Tagile w Rosji. Dawid Kubacki był 3., 16. był Klemens Morańka, 18. Maciej

Helen, Michał i Piotrek, nie mogę się z Państwem dzisiaj inaczej przywitać. No po prostu nie mogę. We salute you. We'll be right back. Było głośno u Państwa, bo u nas bardzo. Pamiętają Państwo, jak w programie Trzy Wymiary Gitary żartowaliśmy, że oni mrugają do nas okiem? No i proszę bardzo, 25 lipca 2015 roku Stadion Narodowy Warszawa. Spotykamy się na koncercie zespołu AC/DC. Ciekaw jestem, czy Paweł Zakarłowicz już gotowy. Paweł jest wielkim fanem AC/DC. Paweł, odezwij się i daj znać. Piątek, czyli dziś na początek, lista przebojów Trójki. Dobry wieczór Państwu, teraz już oficjalnie witamy. To będzie 1715 notowanie listy przebojów Trójki. Liczę na Państwa aktywny udział, bo to Państwo tworzą atmosferę. Ja w miarę skromnych możliwości zapowiadam 50 utworów, czyli LP3 małpa Polskie Radio Kromka. Tak chyba powiedział dzisiaj Kuba, kromka.pl, to się przyjmie chyba. Albo 71335, koszt połączenia złotówka i 23 grosze. Dzisiaj bardzo ważne są okoliczności słuchania listy. Tak mi się wydaje, że bardzo wiele osób dzisiaj spędza listę w domu. No i to jest czas tych bardzo już takich przyjemnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Być może już gdzieś za drzwiami teściowa, teść, być może wujek, albo brat, albo siostra. Spodziewam się, że do 22 to ustalimy. 71335 lp3 małpa polskieradio.pl. 1000 notowań temu było notowanie 715. Pierwsza trójka wyglądała tak. Na trzecim Hey w utworze List, na drugim Michael Jackson, You Are Not Alone, i na pierwszym Kasia Kowalska, A To Co Mam. Pozdrowienia dla Kaśki przy okazji. I trzy nowości były w zestawieniu podstawowym. Na 30 Janina Powiedziałem, na 29 The Cranberries, Radical's Thoughts, i na 26 też była nowość, i to Blair, Country House. To było 13 października 95 roku. A może Państwo zgadną, kto wtedy prowadził listę przebojów programu trzeciego? Kto wtedy 13 października 1995 roku między 19.05 a 22.00 poprowadził listę przebojów Trójki? To proszę dać znać. No a my spokojnie możemy zaczynać poczekalnię. W poczekalni dzisiaj też, no nie, taki umiarkowany ruch, ale są nowości. It Takes a Lot to Know a Man, Damien Rice, nowość na 50. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the sage, the little boy in rage. It takes a lot to know a woman. A lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another body. It takes a lot to know a man, a lot to know, to understand the father and the son. To jest nowość na 50. It Takes a Lot to Know a Man, Damien Rice. Dziś na 50. w poczekalni na razie 1715 notowania. Witam pana redaktorka, to pisze pan Tomek. Sąsiedzi zostali zmuszeni do dzielenia ze mną czystej energii rozpędzonej na pełen regulator mojej mini wieży. Na pewno im się spodobało, prawda? Pozdrawiam gorąco. No pewnie, że tak. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie był na przedstawieniu pod tytułem AC/DC, to na pewno 25 lipca warto być na Stadionie Narodowym. O jedną pozycję w górę z 50 na 49 Storm, zespół Soundgarden. Mm-hmm. Lubię Soundgarden, ale jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Stom, oczko w górę na 49. Jak co piątek lista dopisuje mi humor. AC/DC postanowiło zagościć do Polski. Czekam z tatą na bilety w sprzedaży. Pozdrawiam redaktorze i wszystkich liściastych. Angela. Dziękuję, to jest David Bowie, 48. Dziś ląduje o jedną pozycję w dół na miejscu 48. Kto prowadził 715 notowanie listy przebojów programu trzeciego? Tadeusz napisał, listę prowadziła Beata Pawlikowska. Tak, to się zgadza. Nie wiem, czy Beata słucha listy, ale na wszelki wypadek Beata, uściski od nas wszystkich. Brian Adams, 47. Funny. Yesterday my heart was filled with rain. Funny. Smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine decay. Sunny, for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Oh, Sunny, thank you for the smile upon your face. Jak tego świetnie słucha się w samochodzie w radiu. Sunny, Brian Adams prosto z Vancouver. Dzisiaj jedną pozycję górę na 47. A, tak przy okazji Vancouver. Święta idą, a nie mam żadnych wiadomości z Radia X z Vancouver. Co się tam dzieje? Co się tam dzieje? Może ktoś nas słucha w Vancouver? Proszę dać znać. Trzymam kciuki za awans Marlene Mansona do podstawowego zestawienia. Może dziś się uda. Fajnie, że tyle roka w liście pozdrawia Paweł z Krotoszyna. Marlene Manson, no zobaczymy jak to dzisiaj się wszystko poukłada, ale to proszę z nami zaczekać. 3 do góry, Alice Cooper, 46. Picks up the rice in the church when her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people.

I kolacja przy świecach. Indila, małe love story na 40. L'amour en peine, il vit mais pas la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime ses doux. Il la voit partout, il attend debout. Debout, une rose à la main, non, non plus rien ne le retient. Dans ses larmes story, dans sa love story, dans sa love story. Taka historia miłosna. Lubię tę dziewczynę, Indila. Dziś dwa do góry na 40. Vancouver ma się dobrze, a Whistler jeszcze lepiej. Przykryte grubą warstwą chmur. Robi się coraz chłodniej. Śnieg powoli schodzi z gór do miasta. Gorące pozdrowienia, Mateusz. Dziękuję. Panie Mateuszu, na pana ręce pozdrowienia dla wszystkich Polaków mieszkających w Vancouver. A my wracamy do poczekalni. 39 to jest Lenny Kravitz. Vancouver, wpadliśmy na chwilę do Nowego Jorku. New York City, dwa do góry na 39. Lenny Kravitz. A jeśli chodzi o Vancouver, to jeszcze jedno ważne pytanie. Jak się miewa Radio X? Bo Rafał się nie odzywa i trochę się martwię. Loop the Lie, Brian Ferry, 38. Delay, Brian Ferry dziś na 38. Jak tam atmosfera u państwa? Redaktor pokochany, po raz pierwszy słucha ze mną listy moja siostrzenica Wiktoria. Bardzo jej się podoba. Obiecałem jej pozdrowienia od pana. Dziękuję i pozdrawiam. Agnieszka z Poniatowej. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. A to jest Bokka o jedną pozycję w górę na 37. Through the Bocca, Violet Mountain, Taps. Dziś o jedną pozycję w górę na 37. Mamy pilną informację od pana Marcina z Irlandii. W Irlandii nie pada, nie wieje, bo wiało, ale idzie przymrozek. Pozdrowienia. My też, wszystkiego najlepszego. Wprawdzie 3 do góry, ale się nie udało. Na 36. dziś tylko Marilyn Manson. Of a seven-day binge, I can hardly see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a seven-day binge. I can hardly see your name disintegrating from my lips. Może za tydzień, Marek wprowadzi ten utwór do zestawienia podstawowego. Marilyn Manson, Third Day of a Seven Day Binge. 3 do góry dziś na 36, a 35 to pan Grzegorz. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz. I za tobą, prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi w nocny świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność i ćmę toń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz. I za tobą wszystko już. Pędzą drogi, nocny świt. Za tym rogiem twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność i ćmę toń. Proszę bardzo, jak ładnie się udało. Ledwie chwila, Grzegorz Turnał, 3 w dół na 35. Kilka doniesień od państwa. Tydzień temu dołączyłem do grona doktorów. Pozdrawiam, Paweł z Łodawy. Gratulujemy. Słucham listy wykonując drzewa na makietę kolejową. Pozdrowienia z Poznania. I jeszcze jeden. Panie Piotrze, jak pan myśli, czy bilet na AC/DC to dobry pomysł na 55. urodziny męża? Pozdrawia Elwira z Ząbkowic Śląskich. Panie Elwiro, jestem przekonany, że mąż będzie biegał po pokoju jak Angus Young. House of Love, Robert Plant, 34. Two hearts. Państwo się ze mną zgodzą, ale niesłychanie bogata ta płyta Roberta. Robert Plant, House of Love, 3 do góry na 34. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Słucham z moim półtorarocznym synem listy. On daje ciągle na maksymalnie głośność. Tańczy do każdego utworu. Pozdrawiam Państwa i nas, Marcin i Leo. Do dobrego słuchania listy. Mam nadzieję, że wytrzymacie do 22. O jedną pozycję w górę na 33. Ink, zespół Coldplay. Got a tattoo, set to get us through life. Carving your name with my pocket knife. Awansuję o jedną pozycję na 33 za tydzień, być może w zestawieniu podstawowym Ink, taki jest tytuł tego utworu, znajdą go Państwo w zestawie do głosowania. Byliśmy w Nowym Jorku, byliśmy w Vancouver, no to teraz do Paryża. Zas i Niki Janowski. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Ach, ten Paryż, ach, te dziewczyny. Zas, Niki Janowski, I Love Paris na 32. A w Krakowie zaczyna się właśnie świąteczne przyjęcie, organizowane przez moją firmę dla jej pracowników. A ja tu jeszcze w domu, bo listy trzeba dosłuchać. No i robię się na bóstwo. Ania. Aniu, wyglądasz pięknie. Lista, kończymy poczekanie na 31. Myślałem, że to dzisiaj już wejdzie do zestawienia, bo świetnie to słychać w radiu. One Weber. Wyślij sobie pocztówkę.